स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 31 अक्टूबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे फोगला आश्रम वृंदावन में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन काम के नहीं है, लगन काम की है। भीतर से लगन लग जाए, जिस बिना रहा न जाए। नारायण हरि लगन में यह पांचों ने सुखात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भूवात। लगन लगती है तो लगन लगन सबको ही कहे, लगन कहावे सोय। नारायण जिस लगन में तन्मय दीजे खोय। तो ये पांचों निस्वाद विषय भो निद्रा हंसी जगत प्रीत भगवत एक लग जाए मन में, उसे बिना रह न जाए। न भूख लगे, न प्यास लगे, न नींद आवे, न चैन पड़े, कुछ भी स्वार्थ नहीं, केवल उसकी याद आवे, उसके बिना राह न जाए। ये है भगवान के दर्शन का उपाय, क्रियाओं से नहीं होता है। क्रियाओं से वस्तु खरीदी जाती है, परमात्मा क्रिया और पदार्थ वस्तु व्यक्ति से अतीत तत्व है। उस अतीत तत्व के लिए केवल लगन लगन अटकट अभिलाषा भीतर की चाहना, भीतर की चाहना जोर से जगती है तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथै हो जाम्य हम, भगवान के लगन लग जाती है। तो मनुष्य के लगे उसमें तो वो परतंत्र है, पर भगवान के लगन लगे जब बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाती है, उसको खुद दर्शन देने की लगन हो जाती है। एक कहानी याद आ गई हमें। एक राजा थे, शाम की वक्त में अपने महल के छत पर घूमते थे। 5-7 आदमी थे साथ में, सब घूमते रहते। पास में बाजार था, यूं लोग चलते थे, वो इधर जा रहा कोई उधर जा रहा खूब। तो उनमें एक बाबा जी जा रहे थे, वो कुछ देर भी नहीं देखे, अपने धुन में अपनी मस्ती में जा रहे थे। राजा ने देखा ये वो आ रहे, तो उसे देखा तो राजा देखता रहा, ना किसी वस्तु की तरफ देखते हैं, ना किसी व्यक्ति की तरफ देखते हैं, ना दुकानों की तरफ, किसी देखते ही नहीं, अपने धुन में बस चले आ रहे हैं। तो राजा ने देखा कोई संत है ये, तो कहा कि जाओ उस संत को लाओ, जल्दी मिलाओ, राजा का हुक्म होने जाओ, जल्दी लाओ मिलाओ। तो वहां पर छात पर रस्से पड़े थे, वो रस्सा लटका दिया नीचे, रस्से रस्से दो आदमी उठे, उधर करके बाबा जी को उठा दिया। बाबा जी ने क्या तमाशा है भाई, अचानक दो आदमी ने उठा दिया उनको, उठा ला करके और रस्से बांध के खेचा ऊपर खेच दिया, फिर रस्सा वो भी चल गए ऊंचे। बाबा जी हंस रहे थे, क्या तमाशा हो रहा है। राजा ने कहा कि महाराज माफ करना, हम लोग राजा लोग हैं, हम लोगों ने तो हुक्म अभी हो जा भाई, तो महाराज ये कसूर मेरा है, आदमियों का नहीं है, और आपसे माफी मांगता हूं। मेरे एक बात पूछने की थी मन में, इस बात से महाराज आपको तकलीफ दी है। तकलीफ क्या बताओ, क्या बात थी? कहते भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान के दर्शन कैसे हो, ये बात बताओ। तो बाबा जी बोले ये तुम जानते हो, तो मैं क्या बताऊं, तुम जानते हो। तो महाराज मैं जानता तो आपको तकलीफ क्यों देता, नहीं तुम जानते हो। मैं तो समझा नहीं महाराज, तुम सुनो, मैं अगर तुम्हारे से मिलना चाहता तो यूं जल्दी मिल जाता है क्या? पत्र देता, आदमी को भेजता, परीक्षा करते कौन है, क्यों मिलता है, क्या बात है, इतना जल्दी मिल सकता था? नहीं मिल सकता था, कई दिन लग जाते, महीने लग जाते। आपके मन में मिलने गया कि देरी क्या लगी, ऐसे भगवान के मन में लग जाए आपके मिलने की तो पट मिल जाए। भगवान कैसे लगे तो आपकी कैसे लगी? कि महाराज आप अभी धुन में जा रहे थे, किसी देखते ही नहीं, इस तरह जो होते भगवान की लगन वाला किसी तरफ देखता ही नहीं, कुछ देखता ही नहीं, सोचता ही नहीं, वो एक एक लगन में रहता है। तो उससे मिलने की भगवान के मन में आ जाती है, भगवान के मन में आ जाए देरी क्या लगे। वो तो अगर दरवाजे अगर आप पालते तो कितना बड़ा महाराज महाराज किला है, वहां जाते वहां से यहां तक कैसे पहुंचते, और आपके मन में आ गई तो चट सब चटाम। तो ऐसे भगवान में भगवान के मन में आ जाए मिलने की तो जल्दी मिल जाए। आप जानते हो ना, आपके मन में वही मिलने की तो मिल गए, मेरे मन में होती तो ऐसा मिल सकता जल्दी। तो ये बात मेरा भगवान से मिलने की बात भगवान के मन में जस जाए, उनके मन में आ जाए बस, तो भगवान को जल्दी मिलना ही पड़ेगा। जब नरसीले करुणा करी राम जी, जब नरसीले करुणा करी द्वार का मैं सुता हूँ, और हरि हरि हर द्वार का मैं सुता सुता ओज क्या हरि हरि। राधा तो रुक्मण हरि से जोड़ा दोनों हाथ राम जी, दातो मुकमण खम्मा खम्मा ही करे, मोती लारा थाल भर भर आरती करे हरि हरि, मोती लारा थाल भर आरती करे हरि। काही बंदगी में प्रभु जी चूक पड़ी राम जी, काली बंदगी में प्रभु चूक पड़ी, काशी तो निज राम सूता ओज क्या हरि हरि, काशी तो निज राम सूता ओज क्या हरि हरि। मारे तो भगता मैं रानी भीड़ पड़ी राम जी, मारे को भगता मैं रानी भीर पड़ी, माय रोले जानू माने अब की घड़ी हरि हर, माय रोले जानू माने अब की घड़ी हरि। राधा तो रुक्मण हरि से जोड़िया दोनों हाथ राम जी तो रुक्मण हरि से जोड़िया दोनों माई रो भरो तो मांग ले चाली जो सात हरिहर माई रो भरो तो जोड़े भरा लाते तो सुन जो रण छोड़ राम जी से जोड़े भरा लाते तो सुन जो रण छोड़ भक्त तारे मायर रो माने आवे कोड़ हरि हर भक्त तारे मायर रो माने आवे हारे तो मन माही रानी जरली नहीं राम जी हारे तो मन माही रानी जलही मरी नेम तो करना छे बैठ ब्याया की नाही हरी हर नेम तो करना छे बैठ ब्याया की ताई हरी नरसी जी का सगा सो तो आपना सगा राम जी नरसी जी सगा सो तो आप बूढ़ली प्यायन के थे तो लाग जो पैगा हरी हर तो यूं जानो लय रानी पति मारे श्याम राम जी थे तो यूं जानो नानी बैरी सासू आगे पढ़नू पड़सी काम हरी हर नानी बैरी सासू आगे करनो पड़सी काम नानी बैरी नहीं छे जन्म की माय राम जी नानी बैरी नहीं छे जन्म की सुन तो मिलनु पड़सी कंठ लगाय हरी हर सुन सुन तो मिलनु पड़सी कंठ नानी बाई ने आवेली जन्म की मायर चीत राम जी नानी बाई ने आवेली जन्म की मायर नरसी जी की बालकी का आपानी माई तहरी नरसी जी की बालकी का आपानी माई देवराण्या जेठान्या ने थे जिका राधी जो राम जी देवराणे नानी बैरी नणदोली सुन डरता ही री जो हरी हर नानी बैरी नणदोली न करता ही जो जाओ जी गिरधारी लाओ मायरो मोलाय राम जी जाओ ए गिरधारी लाओ मायरो तो माँ कग प्यार बैठी माथो चोटी नाय हरे हर मैं तो माँ की प्यार बैठी भगत बछल प्रभु सारे सब काज राम जी भगत बछल प्रभु सारे सब नानी बैरा माय राजी ठाकुर जी ने लाज सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। ये बात जब नरसिंह ने करुणा करी तो आज भगवान ने नहीं लिया, तो भगवान का मिलना भगवान के हाथ की बात नहीं है, भगत के हाथ की बात है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न वान की। शिवाय भगवान के और किसी तरह की गति नहीं है, वो भगवान को प्यारा लगता है। एक बाण करुणा निधान की, खास बात भगवान की, ये बात है भाई। भगवान से मिलना हो तो भगवान के हृदय में खलबली मचा दो, देखो ये फिर देखो आप सब मिलेंगे। वो कब मिले खलबली को आप तैयार करो। हेली मानी हरि बिना रहे हो रे न जाए, भगवान की बिना रहा नहीं जाता, ऐसी अवस्था हो जाए। ना नींद आवे, ना भूख लगे, ना चैन पड़े, ना बात सुहावे, कहीं भी मन नहीं लगे, एक भगवान ही भगवान की याद आवे, याद करनी नहीं पड़ती, तो फिर भगवान मिल जाए। हम साधन करें, साधनों से भगवान मिल जाए, ये तो काम कठिन है। हृदय की लगन चाहिए, भावग्राही जनार्दन है, भगवान भाव होता है, भाव उनके बिना रह न जाए, ये हो जाए भाव। तो आप जब भगवान बिना नहीं रह सकते तो भगवान आपके बिना नहीं रह सकते, और भगवान जब आपके बिना नहीं रह सकते तो मिलन क्या मिले, आपके मन में हो भगवान में नहीं हो तो कैसे मिले, और भगवान के मन में हो जाए तो फिर देरी का काम ही नहीं है। तो असल ये है कि भगवान के मन में ऐसी लगा दो, फिर काम हो जाए एकदम। फिर सुना मैं क्या, लग गया प्रेम बिहारी सु, देखा बिना रहो ये न जाए भला जीवा, बिना रहो ये न जाए सजनी, लग गयो नेह बिहारी सु, मारो लग गयो नेह बिहारी सु, वन देखा बिना रहो ये न जाए भला जी, वन देखा बिना रहो ये न जा सजनी, लग गयो नेह बिहारी सु, मारो लग गयो नेह बिहारी सु, सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवर, सांवरी सूरत माधुरी मूरत सांवर, माधुरी मूरत नैना बिचर ही हस माय भला जी मारे, नैना बिचर ही हस माय सजनी, लग गयो नेह बिहारी सु, मारो लग वन देखा बिना रहो ये न जाए भला जीवन, देखा बिना रहो ये आय सजनी, लग गयो सोमारो लग गयो ने बिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया दिन दिन नहीं चैन रैन नहीं निदिया दिन रैन नहीं निदिया रैन अंग रहो मुरझाए भला जी मारो अंग अंग रहो मुरझाए सजनी लग गयो नेह पिहार सोवन देखा बिना रहो यन जाए भला जी मन देखा बिना रहो यन जाए सजनी लग गयो मारो लग गयो दर्द की मारी बन बन डोलू पर दर्द की मारी बन बन डोलू दर्द बन बन डोलू बन देवो क्यों नी दरस दिखाए भला जी मन देवो क्यों न दरस दिखाए सजनी लग गए नेह बिहार सोवन देखा बिना रहो यन जाए भला मन आए सजनी लग गयो नेह बिहार सुमारो लग पाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई प्रभु गिरधर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर चरण में रही लिपटाए भला जीवा चरण में रही लिपटाए सजनी लग गए नेह बिहारी वन देखा बिना रहो यन जा भला जीवन देखा बिना रहो यन जा सजनी लग गयो नेह बिहारी सो मारो लग गयो ये बात ऐसे उनके बिना रह नहीं सकते कहाँ करूँ कहाँ जाऊँ किससे पूछूँ कौन बताऊँ क्या करूँ कैसे मिले कैसे मिले यह उसे मिलने की तड़पण इतर में मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान भूश्याम मन में लागी चटपटी कब निरखू घनश्याम नारायण भूलो सभी खान पान भूश्याम स्वाति नहीं कोई बात जीना भारी मालूम है जीना क्या कहूंगा जब भगवान नहीं मिले तो मानव जीवन क्या काम का है इस मनुष्य जन्म का और मतलब क्या है जब भगवान नहीं मिले तो ऐसे भीतर में लहर उठती है लहर तरह तरह दिल नहीं लगा किसी में भी उसके बिना चैन नहीं पड़ती भूख नहीं लगती प्यास नहीं लगती नींद नहीं लगती बात नहीं सुहाती क्या करे, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कैसे बताओ, कौन बतावे, कैसे मिले, ऐसी लगन लगे तो भगवान मिले भाई। सांचे रहते राम गणी प्रभु रिजे नहीं रहनी रिजे राम, सपने की सोमोर से कोड़ी से रहने को, भीतर की ऐसी हो लगन तब काम होता है। क्यों भावग्राही जनार्दन, भगवान भीतर का भाव देते हैं, बाहर की क्रिया नहीं देते हैं, भीतर भाव, फिर तो भगवान को आना ही पड़ता है। जैसे भगत सब भूल जाता है सिवाय भगवान में कुछ याद नहीं रहती, तो भगवान भी भूल जाते हैं, भगवान को भगत के सिवाय कोई बात याद नहीं रहती। ये यथा काम प्रपद्यंते तांस तथा ही वजा में, भगवान अनंत प्रेम के भंडार है, अपार असीम भंडार है। सच्चा प्रेम थोड़ा भी हो तो भगवान उसका त्याग कर नहीं सकते। वास्तव में प्रेम की बात वो भगवान ही जानते हैं, और को पता नहीं, और कोई प्रेम की बात जानते नहीं। ये संसार की बातें जानते हैं, संग्रह भोग में लगे हुए हैं, किसी बड़े भागी की लग जाए, भगवान की बात तो फिर देखो सब कुछ छोड़ दे भगवान, पर भगत का सब कुछ छूट जाता है, इसमें केवल एक भगवान ही याद रहते हैं। अनन्य चेता सवतंग रूमांग स्वित नित्य तस्या सर्व पार्थ नित्य युक्त योगना, नित्य युक्त हो जा भगवान के साथ, हरदम जुड़ जा भगवान के साथ ही, बस अपनी तरफ से कोई दूसरी बात याद नहीं, दूसरी कोई जो कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई किसी स्नेह नहीं, कोई याद नहीं, केवल एक भगवान ही भगवान याद रहे। जैसे भक्त के भगवान याद केवल केवल भगवान ही भगवान याद रहे, तो भगवान के भी केवल भगत ही भगत याद रहेगा। तो ये वास्तव में भगवान अत्यंत दुर्लभ होते हुए भी भगत के लिए सुलभ हो जाते हैं। जो भक्त ऐसा है जिसके बिना रह न सके, ऐसे भक्त के लिए भगवान स्वरूप दर्शाव स्वरूप पात्र नित्य युक्त से हो, नित्य युक्त हो जा, नित्य निरंतर उसमें जुड़ा रहे, एक ही लगन हो, एक ही लगन, एक ही बात, एक ही धर्म। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भावे है, तने मिल रहे आज मेरो यूजो उसने आ गए है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तो ही मन भाव है, और कुछ नहीं सुहाता, केवल वो एक ही एक एक एक लगन लगी है। ऐसी लगन लगने पर भगवान मिलते हैं। संसार की कोई वस्तु केवल लगन से नहीं मिलती है, लगन भी हो, उद्योग भी हो, प्राप्ति भी हो, और परमात्मा ना प्रावध की जरूरत है, ना उद्योग की जरूरत है, केवल लगन की जरूरत है। तो भगवान खरीदे नहीं जाते, संसार की वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है जिससे उससे वो खरीदी जाए ये चीज कमजोर होती है। ये अगर 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो दुकानदार के 100 रुपये नहीं लगे, मालूम किसी कीमत से मिले तो उस कीमत से कमजोर वस्तु मिलेगी, और भगवान सर्वोपरि है तो कीमत से कैसे मिले। कितना ही साधन करे, जितना ही जप करे, कितना ही कर ले, उसे भगवान को पकड़ लेंगे तो बात नहीं, अपने आप को दे दे, बस दे दे भी ऐसा जो रहा ही ले जाए भगवान के बिना, और जगह मन जा ही नहीं कभी। एक उसी की लगे रात और दिन एक ही लगन तो भगवान मिल जाए। ऐसी हम तो सुनते नहीं, पदों में ऐसी सुनते हैं, संतों की वाणी में ऐसी सुनते हैं, संतों से ऐसी बातें सुनी है। सच्ची लगन चाहिए हृदय में, सच्ची चीज जो भगवान सत्य नारायण है, सत्य स्वरूप है, तो उसे लगने की सत्य चाहिए। पल को और कुछ नहीं चाहिए, केवल लगन, और किसी जरूरत नहीं है। कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है, न कोई व्यक्ति है, न कोई वस्तु है, न योग्यता है, न कुछ नहीं। गाय हुंकार करती है तो गायों के सामने भगवान बोल जाते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, बड़े बड़े पंडित विधि विधान से पुकारते हैं, पर तो जब लगन नहीं होता तो भगवान नहीं आते। गाय हुंकार करती है, गाय आदि करती तो भगवान आ जाए। वो तो भीतर की लगन नहीं, उस सच्ची लगन से भगवान आते हैं। अब वो लगन कैसे जगे? लगन भाई एक लगन लगे, संसार की लगन छूटे तो लगन लगे। संसार की लगन लगे हुए भोगों की, संग्रह की, मान की, बड़ाई की, आराम की, जीने की, ये इच्छाएं बनी हुई है, तब तो एक लगन कैसे लगे? मन लागो बहु मार्ग तुटा, कई मार्ग बहुत साधारणता से बुद्धि हो, अब व्यवसाय न, अब व्यवसाय की बहुत संघ वाली, बहुत शाखा वाली, बहुत बुद्धियां होती है। वहां व्यवसाय में ये तो एक ही, एक विचार, एक ही, और कोई विचार नहीं है। लोग भला को या बुरा को, आदर करो चाहे निरादर करो, प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, भोजन मिलो चाहे न मिलो, आदर मिलो चाहे न मिलो, प्रशंसा मिलो चाहे न मिलो, आराम से रहे चाहे दुख से रहे, इन बातों में कोई परवाह नहीं। एक ही परवाह बस, केवल एक ही, सिवाय भगवान के और कोई इच्छा नहीं, कोई सहारा नहीं। तो ये कैसे जगे? भक्तों के चरित्र जपने से, नाम जप करने से। रात दिन नाम जप में लग जाए, एकांत में रहे, नाम जप में लग जाए, भक्तों का चरित्र पढ़े और मांगे भगवान से कि नाथ वो प्रेम दो जिससे आपको मिलना पड़े, ऐसे प्रेम दो। वो प्रेम भगवान से ही मिलता है, ये शक्ति सब भगवान से मिलती है, सामग्री सब भगवान से मिलती है, केवल सनोक भगवान का आप हो जाए अपनी तरफ से। रात और दिन केवल भगवान में लग जाए, नाम जप करे, कीर्तन करे। या ब्रज में तो सुगमता है, जंगल में लता पता में बैठा रहे और बस याद करता रहे, चिंतन करता रहे, तो यहाँ और जगह की अपेक्षा यहाँ सुगमता है। यहाँ परमाणु है भगवान के, बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े महात्मा पुरुष हुए हैं, उनका वायुमंडल है यहाँ। सच्ची लगन होती है तो संत महात्माओं से बहुत मदद मिलती है, तो सुगमता से हो सकता है। रात दिन नाम जप करे, कीर्तिया करे, भक्तों के चरित्र पढ़े, भगवान के चरित्र पढ़े, भगवान की स्तुति करे, प्रार्थना करे। तेन उद्धृत वसुमती सलिले निमग्ना नग्ना च पांडव वधूस्तरिता नकुलै सम्मोचितो जलसरस्य महाद्गजेन्द्रो दिग्गोचरो होतु वे सर्वीन बंधु। वे दीन बंधु दिग्गोचर वेदी शिव सामने आ जाए, जल में डूबते हुए इंद्र की सहायता करी, कौरवार में मुक्ता माम द्रौपदी की सहायता करी, ऐसी सहायता करो। एक ही बात, चलते फिरते भगवान से मांगो। ये अपना जीवन एक भगवान के लिए लगा दिया जाए तो ऐसा हो सकता है। कोई भी भाई कोई भी बहन मन से विचार कर दे कि अब हमें तो भगवान से मिलना है। भाई दुनिया के देख लिए, बहुत से देख लिए काम, बहुत सी बातें सुन ली, सीख ली, याद कर ली, पुस्तकें पढ़ ली, वह तो अब तो बस एक भगवान में अपना लगा दे, पूरा का पूरा जीवन उसी में लगा दे, रात और दिन अपना जैसा टुकड़ा मिले खा लिया, पानी मिले पी लिया, वो रात और दिन में लग जाए। मुझे क्या करे तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन उभार। दुनिया चाहे कुछ भी करे न करे क्या मतलब हो रहा है, अपने तो एक ही बात है भगवान से मिलना है बस। तो ब्रज में है सहायता मिलती है, ऐसे संतों ने सुना है, ये भूमि बल देती है और ऐसी लगन भी लगती है भगवान की कृपा से, अपने निमित्त मात्र बन जाए और बातें छोड़ छोड़ा इसी में एक में ही लग जाए। अब तो भाई कुछ नहीं करना, देख लिया और सब काम करके देख लिया, अब तो केवल भगवान की तरफ ही चलना है, केवल उनके दर्शन करना है, जैसे तैसे हो जाए, सब कुछ छोड़ करके तो बैठ जाए। लता पता पड़ा रहे, भूख लगी कहीं विचार है तो किसी गांव में चला गया, टुकड़ा मिल गया ब्रजवासियों को, खा लिया अपना जल पी लिया, नहीं याद आओ तो जरूर नहीं, भूख भी नहीं लगती, नींद भी नहीं लगती, बात भी नहीं सुहाती, प्यास भी नहीं लगती, चैन नहीं पड़ती, ऐसी अवस्था हो जाए तो ऐसी अवस्था चाहने से हो सकती है। भगवान मदद करेंगे, केवल अपने उद्योग से नहीं, अपना तो विचार एक भगवान में लगाने के हो और भरोसा रखे भगवान की कृपा का, ये लगन भी भगवान देंगे। मैंने ऐसी पुस्तकों पढ़ी है बातें, लगन भी भगवान देते हैं, भीतर में लगन भी भगवान देते हैं, वो चाहना भी भगवान जागृत करते हैं। भगवान अपनी मर्जी से ऐसा करते हैं साधकों के लिए, उनको कहीं अटकने नहीं देते। अच्छे विरक्त है, त्यागी है, परमात्मा तो बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, जीवन मुक्त हो गए, ऐसे मुक्त होने पर भी भगवान को चाहता है तो भगवान उसको कहते हैं, अरे क्या तू कहाँ अटक गया, क्या करता है, निजानंद में अटक गया अपने, तू मेरे को भूल गया, तू भूल गया पर मैं नहीं भूलता हूँ, भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान उसको याद करते हैं। तो उसी देव महाराज, मैंने ऐसी बात सुनी है, पुस्तकों पढ़ी है कि वो जीवन मुक्ति का आनंद भी फीका हो जाता है, भगवान ऐसी लगन देते हैं, ऐसी कृपा करते हैं, जीवन मुक्ति का महान आनंद है, वो आनंद भी फीका हो जाता है, तत्व ज्ञान भी फीका हो जाता है, वो भी स्वाद है नहीं उसकी मुक्ति, वो नॉन उसी खारी लागे, मुक्ति नमक की तरह खारी लगती है, ये सर्वोपरि बात है, ये आखिरी हद है, इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं है, केवल भगवान है अपने तो बस। मैं वही वायस हो जीव लोगी, देखो अपना लड़का लड़की अपना संतान सबको अच्छा लगता है तो हम तो भगवान को अच्छे लगते ही है। अब अपने प्रार्थना करोगे, हे नाथ आप मेरे को प्यारे लगो, आप मीठे लगो, अर्थ धर्म ने काम मेरे से गति से हो निर्वाण, अर्थ धर्म ने काम गति से हो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान आन, केवल आपके चरण में प्रेम हो जाए और कुछ नहीं चाहता, प्रेम ही मांग, केवल प्रेम की मांग और कुछ नहीं चाहिए महाराज, जन्म जन्म जन्मांतर तो हो, कभी आप दर्शन दो तो दो, आपकी जब मर्जी आओ, मैं नहीं रह सकता आपके बिना, ऐसी लगन लग जाए, ऐसे पुकारे प्रभु को बार बार पुकारते ही रहे तो फिर काम चल जाएगा भाई। भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से ठीक होता है, सुंदर सुंदर स्तोत्र है उन स्तोत्रों को पढ़ भर के मन लगावे, भक्तों के चरित्र पढ़ के मन लगावे, भगवान की लीला भगवान के चरित्र पढ़ करके पढ़े, वो केवल उस चित्त लगाने के लिए पढ़ने के लिए पोथी पढ़नी है ये नहीं है, केवल भगवान का चिंतन हो तो प्रार्थना करे ये नाथ कृपा करो वो प्रेम दो जिस प्रेम से आपको प्रकट होना पड़े। भगवान से ही भगवान के प्रेम को ऊंचा माना है संतों ने, क्योंकि भगवान मिल जाए उनके प्रेम हो जाए नियम नहीं है, पर प्रेम होने पर भगवान को मिलना पड़ता है। तो भगवान की कीमत प्रेम नहीं, प्रेम की कीमत भगवान है। सच्ची लगन लगने पर भगवान रह नहीं सकते, वो प्रेम ऐसा प्यारा लगता है, उसमें एक अपनी सुविधा बहुत है, भगवान के खुद के मिलने की इच्छा है, भगवान के खुद के भगवान भाव के प्रेम के भूखे हैं, जिसमें आजकल भगवान की भूख ज्यादा है। आजकल कोई परवाह ही नहीं करते भगवान की, कहीं पढ़ने लिखे में लगे हैं, कहीं बैराग में त्याग में लगे हैं, कहीं कुछ काम में लगे हैं, बहुत से संसार में लगे हैं, साधु होने पर भी संसार काम में लगे हैं, मकानों में लगे हैं, व्याख्यान में लगे हैं, सच्चे हृदय में लगने वाले कम है। तो भगवान की आवाज लगन ज्यादा है, जैसे अभी वस्तु है सब महंगी हुई है, रुपया सस्ता हो गया है, इस तरह सब चीजें महंगी, भगवान सस्ते हो गए आजकल, भगवान आजकल सस्ते है। अभी मौका बहुत अच्छा है, ये ब्रज का वास और ये कलयुग का समय बहुत सहायता करने वाला समय है, मौका बड़ा सुंदर है। इस मौके में भाई नहीं चाहते तो और मौका मिलना बड़ा मुश्किल है, अब ही लग जाए बस, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, केवल भगवान के लिए लग जाए बस। मुहूर्त नहीं देखता है, ऐसा नहीं दस मिनट के लिए रोता हूं दो मिनट के लिए, ऐसा नहीं, वो भी थक जाता है, अब थका नहीं, अब जब तक भगवान ना मिले तब तक चाहे कुछ भी हो, निश्चय कर दे कि ये शरीर चाहे घर जाए नष्ट हो जाए, यहां समय शिष्य तुम्हें शरीर हम इस आसन पर सूख जाए तो सूख जाए, हमें तो भगवान से मिलना है। एक जन्म की क्या है, कितने जन्म हो जाए तो हमें तो परमात्मा से मिलना ही है, ऐसे लगन लग जाए तो भगवान बहुत मदद करते हैं। इसमें कलयुग के जीवों पर भगवान विशेष कृपा करते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में भगवान महंगे होते हैं, कलयुग में भगवान सस्ते होते हैं, क्यों भगवान के ग्राहक नहीं, जिस वस्तु के ग्राहक नहीं है वो वस्तु सस्ती हो जाती है, तो अभी भगवान सस्ते मिलते हैं, अपना जीवन लगा दे उसमें। ये ब्रज बड़ा सुंदर ब्रज है, ये बड़ा सुंदर है, गांव में चला जाए उसके लिए बस रात दिन लग जाए, ब्रजवासियों में टुकड़ा मिल जाता है, जल मिल जाता है, कहीं पड़ा रहे अपना, एक ही लगन वो निर्वाह भी भगवान कर देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपास तेषां नित्याभ्युत्थानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, प्राप्ति का संरक्षण करना, ये भगवान अपने पर ले लेते हैं, स्वयं करते हैं भगवान, मदद भगवान करते हैं, संत मदद करते हैं, शास्त्र मदद करता है, इसमें सबके सब मदद करते हैं, राग द्वेष राग करने वाले की मदद है, द्वेष करने वाले भी मदद करते हैं, तटस्थ रहने वाले भी मदद करते हैं, इस मार्ग में सब सहायक होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य जंतु सब, तो इस मार्ग में चलने पर सबको शांति मिलती है, सबको मदद मिलती है, सबको सुख मिलता है। जैसे भागवत माया गीता तरोर मूल निशेषण है ना, त्रिपचंद तस्कंद बुझो शाखा, जड़ में जड़ में मूल में जड़ डालने से सब वृक्ष हरा होता है। ऐसे भगवान में लगन लग जाने मात्र दुनिया को सुख मिलता है। धन कमाओ तो धन कमाने वाले द्वेषी हो जाते हैं, बैरी हो जाते हैं, ईर्ष्या हो जाती है। पर भगवान की भक्ति में ऐसी बात है, भक्त लोग भी राजी होते हैं, प्रेमी है वे राजी होते हैं, भगवान राजी होते हैं, संत राजी होते हैं, दुनिया राजी होती है। क्योंकि भगवान के वजन करने से सबको शांति मिलती है, सबके लाभ होता है। एक कोई भगवान में लग जाए तो सब संसार को शांति मिलेगी। इस वास्ते इसमें बाधा नहीं होती। धन कमाने जाएंगे तो धन कमाने वाले ईर्ष्या रखते हैं, वो व्यापार की बात बताते नहीं कि ये भी धनी बन जाएगा कहीं। और भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं वो जान करके बताते हैं, चाहे तब तो वो समझ ले बड़ा भारी ग्राहक मिल गया, निहाल ही हो गया। ऐसे वे बातें बताने के लिए तैयार, शास्त्र के लिए सुगम बातें, सुगम संत, सुगम महात्मा, सुगम केवल चाहना भगवान की हो। कोई राजा महाराजा का लड़का होता है, उनको चाहता है तो सब प्रजाति उनके साथ हो जाते हैं। भगवत भजनी ऐसी एक चीज है जो सबको शांति बनाने वाली है। धन मान बढ़ाई निरोगता ऐसा हो गए तो सब साथ नहीं देंगे, पर भगवान को चिकित्सा हो गए तो सब साथ देंगे, सब मदद करेंगे, सब सहायता करेंगे, सबकी सम्मति हो जाएगी। जितने पहले भगत हुए, जितने अभी भगत है, जो अगर ही भगत होंगे, सबका हमारे साथ में सहाय है, सबकी सहायता है, सब मदद करते हैं, तो हमारा काम बड़ा सुगमता से पड़ेगा। बात ऐसी है भाई, सच्ची लगन से आई है और लगन लग जाएगी। जैसे किसी को भूख नहीं लगती तो भूख लगना तो हाथ की बात नहीं है, पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए कि भाई किसी तरह से मेरे को भूख लग जाए तो वैद्य से पूछे, डॉक्टर से पूछे, जानकार से पूछे तो भूख लगती। ऐसे ही प्रेम की भूख नहीं लगती तो प्रेम कैसे लगे और भूख कैसे लगे, इस बात के लिए ढूंढे तो मिलती रहती बात, मिलेगी कहीं कहीं मिलेगी, साधारण आदमी से मिल जाएगी, साधारण आदमी से। एक ब्राह्मण देवता मिले थे, वो कहते थे मैंने सेठों की बहुत रसोई बनाई, बसा चलाई, खूब रुपये कमाए। तो ऐसी विचार तो कहते बड़ौदे में था मैं, तो साइकिल पर चढ़ा हुआ जा रहा था तो पीछे एक मोटर वाला आया पास में चलते, अरे क्या इधर क्या उधर, बीच में क्या चलते सड़के, बीच में क्यों चलते, क्या इधर क्या उधर। पर वो लग गई बात, सब छोड़ दिया, क्या तो इधर क्या उधर, क्या बीच में लटकते हो। बस एक कपड़ा था लंगोटी, एक कपड़ा, एक डंडा हाथ में, बस और कुछ नहीं, सब मिले उस दिन लग गए। मैं तो बस एक तरफ क्या इधर क्या उधर, तो उपदेश मोटर थोड़ी उपदेश देता था। मैं तो कहे भाई बीच में क्यों चलते हो, एक तरफ चलो, मोटर आती है हमारी, क्या इधर क्या उधर। वो विचार कर रहे थे मन में, विचार करते हुए मन में क्या इधर क्या उधर, क्या बीच में लगते हो, काम हो गया। इस तरह भगवान मदद करते, अचानक मदद करते, बिना पूछे मदद उबेर देते हैं भगवान। भगवान की तो मन में चाहना है, हमारी चाहना ही कम है, भगवान की चाहना है। सब मम प्रिय सब मम बुझाए, मेरा पैदा किया है, मेरे को सब प्यारे लगते हैं, तो भगवान को तो हम प्यारे लगते ही है। प्रार्थना को हे नाथ ये करो कि आप प्यारे लग जाओ, आप मांगो तो मांगने से मिलती है ये चीज। सब घर मांग रही है एक बलराम करो, जिनके मन मंदिर बसे उसी अलग मंदिर हो। समगर मांग एक फल, एक फल राम चरण भक्ति हो, भगवान के चरण में प्रीति हो जाए, इसमें लग जाए, फिर भगवान कृपा करते हैं। कृपा तो ऐसे ही कर ही रहे हैं, परंतु दूसरी चाह न होने से भगवान कहते हैं भाई तू असली चाह रही तेरी, असली दबे महाराज मैं नहीं रह सकता आपके बिना, जय कारण हरि बिना रहो रे मिल जाए, कोई मेरा मेरा भय दूर कर दे, मेरी जिज्ञासा पूरी कर दे, मेरे दर्शन की इच्छा पूरी कर दे, मेरे को ऐसी शांति मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे आदमी ऐसा कौन भरेगा, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन कहे, कौन बतावे, इस तरह से लगन ऐसी लगावे निराश नहीं हो, इस मार्ग में निराश नहीं होना चाहिए। उपाय तो जानते नहीं है और निराश होते नहीं, यह अवस्था अच्छी होती है। उपाय तो जानते हैं, क्या उपाय करें, कैसे करें, निराश होना नहीं है, निराश तो नहीं होंगे, बस केवल आशा उसमें लगे रहे, एक आस हो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही आशा लग जाए। साधनों को जानने की जरूरत नहीं है, क्या साधन है, कैसा साधन है, भीतर भी एक ही लगन है, वो लगन देव महाराज, वो प्रेम देव, वो स्नेह देव, वो एकता देव, वो प्रेम देव, भगवान से मांगो सब कुछ मिलता है उस परमात्मा से, ऐसी बात है। इस वजह से रात दिन लग जाए, इसमें बहुत सा समय चला गया भाई, अब बाकी समय है वो भगवान वाले बात, संसार के कई काम करके देख लिए, चाक चाक सब छा लिया, माया रस खा रहा हो, नाम सुधार से कीजिए छन बारह बारह हो, लगे वो राम जी पिया रहा हो, प्रीज तजी संसार की किया मैंने न्यारा हो, लगे मुई राम जी प्यारा हो, बस भगवान प्यारे लगे, आप ही अच्छे लगो महाराज, ऐसा ये प्रेम भी भगवान से मांगो, व्याकुलता भी भगवान से मांगो, ये लगन भी भगवान से मांगो, भगवान देने को तैयार है। ऐसी संतोषी बातें सुनी है कि भगवान खुद के मन में है, भगवान की सहायता मिलेगी, भगवान को खुद को सहायता मिलेगी, भगवान खुद को खुराक मिलेगी, भावग्राही है ना भगवान, भाव भोगता है तो किसी के भाव हो तो भगवान को, भगवान की भूख मिटती है, भगत के तो भगवान की भूख दूसरी भूख हो जाती है, भगवान के भगत की भूख के सिवा कोई भूख है ही नहीं, भगवान भगत के तो कई तरह भूख होती है, भगवान एक ही भूख है, कोई भगत मिलते कोई प्रेम मिल जाए, अनंत प्रेमानंद जब पर है, जैसे बालक है और माँ है दोनों खटपट हो जाए, माँ के जा मैं नहीं बोलूँ, वो कहते हैं माँ बढ़ाऊंगे नहीं, हम वो सुनता है माँ बढ़ने से महाराज ये माँ माँ नहीं मानूंगा तो बस माँ तो ज्यादा नुकसान, मैं माँ नहीं मानूंगा तो जा जा, दोनों रूस जाए तो माँ ढीली बढ़ जाती है, आ जाए नाऊ, कारण क्या है कि ज्यादा प्रेम होता है माँ के, अधिक स्नेह होता है, थोड़े स्नेह वाला तो अपना स्नेह को सह लेता है, ज्यादा स्नेह हो तो सह नहीं जाता, तो भगवान के सामने से लग जाए तो भगवान के स्नेह ज्यादा, अनंत प्रेम आना हो, अनंत प्रेम का समुद्र है, महान समुद्र, तो वो प्रेम उड़ता है, फिर इसका थोड़ा सा प्रेम हो जाए फिर देखो भगवान की, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं भगवान, तो भगवान की भूख दूर करो, केवल अपनी भूख लगाने से भगवान की भूख दूर होती है, कितनी उनसे भाग्य की बात है, भगवान की भूख मिटाओ, आज भगवान की बड़ी भूख है, प्रेमी भगत मिलते नहीं महाराज, आप देखो घूम करके साधुओं में गृहस्थों में भक्तों में कथावाचकों में व्याख्यानदाताओं में सब तो हम बातें बनाने मिल जाएंगे, सच्ची लगने वाले कम है, भगवान की भूख है इस बात की, सच्चाई की चाहना है। इस वास्ते मौका बहुत बढ़िया मिला है, अभी अवसर बहुत सुंदर है भगवत दर्शनों का, अवसर बड़ा सुंदर है। कोई ग्राहक नहीं होता है, उस वजह से वह वस्तु सस्ती होती है, तो भी भगवान सस्ते बहुत है, बहुत जल्दी मिल जाए। इस वास्ते आपके जस जाए तो लग जाओ। कहीं भी किसी संत ने पूछा तो संत ने तो ये बात है, संत क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना संबंधी है, ना कुटुंब है, ना मकान है, ना कोई नहीं है, केवल भगवान में लग जाओ। किससे क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, केवल एक भगवान में लग जाओ, एक तरफ ही लग जाओ। मौका बड़ा सुंदर है, मर जाए परवाह नहीं हमारे, क्योंकि मरना तो है ही, दो बार तो मरना है, एक बार मरना ही है, तो भगवान की लगन में ही मरो, क्या एक भगवान की लगन में ही मरे। बस ब्रज ब्रज अच्छा, ब्रजवास अच्छा है, ब्रज भूमि है, ये प्रेम भूमि है, बड़ी अच्छी है, यहाँ भगवान सस्ते मिलते हैं, यहाँ रहते हैं भगवान, ये बात है सर। तुमने तो ऐसी बातें सुनी है, पुस्तकों पढ़ी है, डाकिया होता है ना, वो कल दे देता है, जो मैं तो डाक बांट देता हूँ भाई, ये बड़ा समाचार है अपने घर वालों का, ये बात है, ऐसी सुनी है, ऐसी मैंने पढ़ी है। नारायण नारायण